oldum yaralı, bir mektup yazdım ucu kara, bir mektup yazdım ucu kara. Bir yarim vardı başı belalı, bir yarim vardı başı belalı. Ağlama anam, ben de gelirim, ölüm olmazsa seni görürüm. Ağlama anam, tez de gelirim, ölüm olmazsa seni görürüm. Yoktur beni kayıran, hiç kimsem yoktur beni kayıran. Korkum var felek bizi ayıran, korkum var felek bizi ayıran. Ağlama anam, ben de gelirim, ölüm olmazsa geri dönürüm. Ağlama anam, tez de gelirim, ölüm olmazsa seni görürüm. Oldum piyade, yollara oldum piyade, düştüm yollara. Çanta bağladım ince bellere, çanta bağladım ince bellere. Ben garip düştüm Irak yollara, ben garip düştüm Irak yollara. Ağlama anam, tez de gelirim, ölüm olmazsa seni görürüm. Ağlama anam, tez de gelirim, ölüm olmazsa